suze na dlanu. Beše more sna, ruku ispruženih meni. Stajaše ona, ruku ispruženih meni. Stajaše ona. Obriši suze mala moja, neko smeh lice ti krasi. Obriši suze, suviše si mlada, na obrazu za ti kvasi. Obriši suze mala moja, neko smeh lice ti krasi. Obriši suze, suviše si mlada, na obrazu za ti kvasi. Slomljena od tuge, stajala je nemo. Drhtalo je od bola srce njeno. Drhtalo je od bola srce njeno. Suze mala moja, neko smeh lice ti krasi. Obriši suze, suviše si mlada, na obraz suza ti kvasi. Obriši suze mala moja, neko smeh lice ti krasi. Obriši suze, suviše si mlada, na obraz suza ti kvasi.